Trójka. Program trzeci. Minuty po godzinie drugiej. Czas najwyższy, by rozpocząć osobliwości muzyczne. Ci z Państwa, którzy słuchają nas od jakiegoś czasu, wiedzą, że znak to niechybny, iż można nocną porą z półredaktorem się skontaktować, pisząc na adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można nas też odnaleźć na Facebooku, gdzie mam aż dwa profile. Pierwszy to, jakże inaczej, osobliwości muzyczne, a drugi to trójkowy, osobowy. I proszę nas tam odwiedzać. Jeśli chodzi o prośbę Stefana z Mielca, żeby więcej muzyki folkowej, właśnie powoli zaczynamy sterować w tę stronę. Dzisiaj troszeczkę więcej folku i niedługo troszkę więcej o nim. A dlaczego tak się dzieje? Wiele jest sposobów odpowiedzi na to pytanie. Wybierzmy taką, że osobliwości zawsze były audycją folkową, która przygarniała mocne brzmienie od czasu do czasu. A zatem po prostu powracamy do korzeni. No i jeśli chodzi o korzenie, 21 lat temu zabrzmiały po raz pierwszy. Blood, blood, blood, blood, blood, blood. No właśnie, 21 lat temu brzmiało to odkrywczo i cały czas inspiruje. To Sepultura, jeden z chyba najważniejszych brazylijskich zespołów. Jeśli chodzi o sukces, to wydaje mi się przede wszystkim taki, że z kraju bossanowy, jazzowych brzmień i no, takiego delikatnego nurtu przebił się zespół, który proponuje zupełnie inną poetykę. Mało tego, zespół, który nie śpiewa o pięknych uczuciach, o plaży w Ipanemie i o biodrach kobiecych, a śpiewa o poważnych społecznych problemach. W związku z tym status niesamowity w Brazylii, ale również i na całym świecie. Bracia Cavalera byli w Polsce, a mam nadzieję, że powrócą. Dzisiaj z tej ostatniej wizyty jeszcze będziemy korzystać, bo mamy ich najnowszą płytę. A jeśli chodzi o Sepulturę i akurat Blues Rady w Bloody Roots, to pamiętają Państwo, że z tym tematem mierzył się nawet Pavarotti. W związku z tym mam niejasne przeczucie, że muzyka metalowa nie jest głupim łojeniem dla ludzi, którzy są pozbawieni słuchu, a jeżeli ma się dobre wykształcenie muzyczne, a tacie chyba Pavarotti ma, jednak ma coś do zaoferowania. Tacie skojarzenie nocną porą. Pójdziemy dzisiaj tym szlakiem i muzyki brazylijskiej, latynoskiej troszkę będzie. Za chwilę do niej powrócimy. Tymczasem Nitifor pisze słowa i szczęść. Nitifor, ze zdrojowiska śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, czyli Ireny Dan, niepowtarzalnego pana redaktora, miłego gościa, a będzie dzisiaj, a także dla wszystkich zasłuchujących się na zapas w naszych ukochanych osobliwościach. Tak, pisze Nitifor. Państwo idą w jego ślady. Za chwilę przeczytamy. A teraz jedna z płyt, które przeleżały się, a warto po nią sięgnąć. Na skrzypcach Sergio Farras. I gdy go po raz pierwszy zobaczyłem, wiedziałem, że lubi Metallicę. Zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i okazało się, że tak, i że Sepultura oczywiście, no ale nie tylko. Sonores Fabricas, tak właśnie brzmi w osobliwościach. Mężczyzna, czarne kręcone włosy, takaż broda i wzrok naprawdę, no nie powiem muzycznego szaleńca, ale w każdym razie wizjonera. A do tego w rękach skrzypce i to obraz Faraza, jaki mi pozostał w pamięci. Jeśli chodzi o jego muzykę, jeszcze za chwilę do niej powrócimy, ale teraz jeszcze mail od pana Stefana. Niech go znajdę i odczytam. Otóż, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, wiernych i niewiernych, ale zawsze o słuchaczy, ich zwierzęta wszelkiej maści. Ubiegłotygodniowa czytanka była przednia, choć przypominała dziesiątki, jeśli nie setki, kawałów o niewiernych żonach. Tuszę, że i dziś opowiastka będzie przednia. Liczę także na folk pod wszelką, acz łagodną postacią, bo obyczaje czasami łagodzić trzeba. Czekam więc na flety, drumle, harfy, kobzy, piszczałki i operowego Antoniego. Sława i szczęść, Stefan z Mielca. Być może osobliwości odsłucham, jak drzewiej bywało w drodze do Krosna, bo cię tam w piątek wybieram. Myślę, że pan Stefan będzie z nas dzisiaj zadowolony. A jeśli chodzi o opowiastkę i o gościa, to Witek Vargas zaląkł się nam od jakiegoś czasu w osobliwościach i opowiada różne rzeczy, ale przypominam sobie, że po raz pierwszy widziałem go w latach 80. w Warszawie, gdy w szarej rzeczywistości stanu wojennego pojawiła się grupa kolorowych młodziaków, którzy przemykali się po Warszawie w latynoskich ponczach, budząc generalnie zdziwienie i grali na instrumentach andyjskich muzykę jakże egzotyczną. Trzeba było widzieć panie w średnim wieku, no, to eufemizm, przystające w przejściu dla pieszych, gdzie grali, i słuchające z siatami w ręku, zmęczone życiem, sterane rzeczywistością, przenosiły się w zupełnie inny wymiar, a wszystko to w okolicach szaletu publicznego, które to miejsce należało najwyraźniej do Warszawy. Grywali tam dość często rano, a wieczorem bywało, że w Filharmonii Narodowej. Taki to był zespół. Gdy wydał pierwszą płytę, nie można jej było w ogóle kupić w sklepie. 5000 egzemplarzy pierwszego albumu Warsowi Manty rozeszło się bowiem jeszcze zanim dotarło do sklepów. I wiem, że sami muzycy mieli kłopot ze zdobyciem egzemplarzy dla siebie. Mam takiego longa, ale muszę go odnaleźć, bo to dawna historia. A Witek od jakiegoś czasu, oprócz tego, że grywał w Warszawie, studiował na Akademii Sztuk Pięknych, ilustruje wspaniałe albumy, a w osobliwościach opowiada i do tej roli dzisiaj nawiążemy. Witold Vargas, Tetmajer, z tych Tetmajerów i chyba także z tych Vargasów. Zanim opowiem wam tą historię, pozwólcie, że się przedstawię. Jestem potomkiem plemienia Urów, strażników skarbu na dnie jeziora Titicaca, hen wysoko w górach, w Andach. Tam mieszkamy na wyspach z trzciny, w chatkach z trzciny i mamy łodzie z trzciny. Ryb mamy pod dostatkiem, ale ziaren musimy zdobywać z lądu i są dla nas one bardzo drogocenne. Oczywiście nie możemy ich wszystkich wyjadać, bo musimy codziennie rano, każda rodzina, rzucić jedną garść do jeziora dla prawdziwej strażniczki skarbu na dnie jeziora Titicaca. Warmipukio. Warmipukio. Ja byłem synem rybaka i żony rybaka i starszym bratem młodszego syna rybaka Jose i młodszym bratem starszego syna rybaka Florencio, który był głupi i chciwy. I tak byłoby do tej pory, gdyby nie to, że José ledwo co urodził się, pomachał kilka razy rączkami, nóżkami, powiedział i utopił się. No, tak to się dopiero zaczyna. A jak potoczy, za chwilę się dowiemy, ale chciałem jeszcze powrócić do naszego szalonego skrzypka z Brazylii. Mówiłem o tym, że lubił metal i mówił o tym, gdy się spotkaliśmy, że Sepultura to coś więcej niż tylko zespół metalowy, to symbol Brazylii i że ich utwory to również covery, tak się teraz mówi, dla artystów folkowych, o czym zaświadczy jego wersja sepulturowego grania. Thank you. Sepultura na folkowo, a tymczasem Witek rozpoczął swą opowieść i do niej powracamy. Stało się to tak, że po prostu moja mama poszła robić pranie na brzeg jeziora, na brzeg wyspy właściwie. Położyła go obok siebie, no i po chwili odwraca się, a małego nie ma. A wiadomo, że Warmi Pukio od czasu do czasu musi jednego z nas zabrać. Ale czy musiał to być Jose? Czy musiał to być właśnie ten mój malutki braciszek Jose? Nie rozumiem. W każdym razie rozpacz była wielka. Ja, mama i brat siedzieliśmy w domu przytuleni i płakaliśmy dzień i noc. Natomiast mój ojciec chodził na brzeg wyspy i całymi dniami spoglądał się w toń jeziora. Wracał tylko na noc, nie odzywał się do nikogo. Ale czas leczy rany. Minęło trochę dni, minęło trochę tygodni, aż w końcu któregoś dnia ojciec przyniósł z jeziora wielką żabę rokoko. Zielona, w niebieskie kropki, trzymała ręce trochę jakby jedna patrząca w drugą, takim wielkim rozkrakiem, a oczy wyłupiaste patrzyły tak, jeżeli potrafi się sobie to wyobrazić. Wzięliśmy tą wielką żabę, zrobiliśmy dla niej wielki dom w wielkiej beczce napełnionej wodą. Wrzuciliśmy ją tam i tam ją trzymaliśmy. No, dobrze, pojawia się żaba i to nie jest nasze ostatnie słowo w tej historii. A tymczasem Hadzi melduje: dobry wieczór, pozdrowienia wyjątkowo tym razem z Roztocza, gdzie śniegu po kolana, mrozu po zęby, czapki i szaliki po uszy. Osobliwości miodem na serce dla zmęczonej duszy. Niektóre dusze mają serca, tak uważa Katarzyna. No i przyszła pora na braci kawalera. bracia Kawalera i kto bywał na ich koncertach, wie, że w rytm tych właśnie utworów tańczy się tańce, tak jak Indianie w Amazonii, kołowe i no, według mnie jest to ewidentny przykład na pokonywanie barier kulturowych i to, że muzyka folkowa nie musi wcale być cepeliowa i wydumana i no, nie trzeba jej wcale przywracać do życia, ona po prostu żyje, tylko trzeba ją odpowiednio zagrać. By Państwa nieprzekonanych do tej tezy przekonać, jeszcze raz do tej płyty powrócimy, a tymczasem powrócimy też nad brzeg jeziora Titicaca, bo pojawiła się tam duża zielona żaba. Potem nadeszła wielka mgła. Rzadka rzecz na jeziorze Titicaca, hen wysoko w górach, w Andach, tuż nad skarbem, który strzeże Warmibukio. W tej gęstej mgle zobaczyliśmy przez okno, przez malutkie okienko naszej chatki, postać kobiecą, która stoi wpatrzona w drzwi wejściowe do naszej chatki. Tato, tato, popatrz, tam ktoś jest, mamy gości. Dla Urów goście to bardzo rzadka rzecz i bardzo cenna. Ojciec spojrzał przez okno i jak tylko zauważył tę postać, spojrzał na nas srogo i powiedział: marsz do łóżek! A my biegiem do łóżek. A sam wyszedł do tej kobiety. No ale co robią dzieci, jeżeli ojciec mówi marsz do łóżek, a potem nie pilnuje tego? Oczywiście natychmiast podbiegliśmy do okien i patrzymy jeszcze raz. Widzimy, że ojciec macha rękami w taki sposób raczej przeczący, a ona klęczy przed nim i błaga, płacze, łzy jej lecą z oczu, składa ręce, a te ręce są całe w łuskach. Mój brat mówi: to łuscyca, taka choroba, jak dotkniesz, to ci ręka odpadnie. Przeraziłem się, chciałem powiedzieć ojcu, ostrzec go, ale on w tym momencie odwrócił się i zaczął wchodzić do domu, więc my, myk znowu do łóżek. Ale w ostatniej chwili zauważyliśmy, że ta kobieta schowała się w komórce, która stała obok naszej chatki. A tymczasem Łukasz z Irlandii pisze, że nie może spać, bo wieje strasznie na Zielonej Wyspie, w związku z tym może troszkę nas posłucha. To dowie się, co dalej nad jeziorem Titicaca się wydarzyło. A tymczasem bracia Cavalera raz zabrzmieli, to powiem tylko, że ich nowy projekt to In City. Yeah. to troszkę mocniejszego grania. Przypomina mi to troszkę aborygenów z Australii, którzy mieli już dość grania dla turystów na didgeridoo i na zderzanych bumerangach i wzięli gitary w ręce i zaczęli w zespole Nocturne grać muzykę aborygeńską, ale na metalowo. Wydaje mi się, że to muzyka szczera i autentyczna. Ale mamy też i inne ciekawostki. Dzisiaj i za chwilę powrócimy do dawnych czasów i wytłumaczę się z tego wyboru. Będzie to chyba również dobra ilustracja dla naszej opowieści. No cóż, leżeliśmy i nie mogliśmy się ani przyznać, ani nie mogliśmy o nic zapytać. Przecież nie mogliśmy przyznać się, że oglądaliśmy przez okno, jak był zakaz, a poza tym mieliśmy w ogóle zakaz chodzenia do tej komórki od dawna, więc sprawa była bardzo kiepska. No ale co robią dzieci? Jeżeli obca kobieta chowa się do komórki, do której nie wolno wchodzić, poczekaliśmy do nocy. A jak była noc, świecił bardzo blady księżyc, a my po prostu sobie weszliśmy z chatki, pilnując, sprawdzając, czy rodzice mocno śpią. Poszliśmy w kierunku chatki, ledwo co było widać. Drzwiczki były leciutko otwarte, a między drzwiami była czarna szpara z czernią głęboką jak śmierć, zimną jak zapomnienie. Otwórz drzwi, powiedział mój brat. A ja cóż, byłem młodszy, musiałem posłuchać. Złapałem za klamkę i... Takie rzeczy. No właśnie, złapaliśmy za klamkę, a my powracamy do naszych latynoskich urzeczeń. I w czasach, kiedy Warszawia Manta grywała na naszych ulicach, w Europie Zachodniej pojawiło się niesamowicie dużo zespołów latynoskich. Spowodowane to było polityką, w którą nie będziemy tutaj się bawić. W każdym razie te zespoły lądowały bardzo często w Berlinie na festiwalu piosenki politycznej. Wiązały się z ruchem uszczęśliwiania ludności i to była taka artystyczna mielizna. Co prawda Inti Illimani z Chile przyjechali do Berlina, zagrali, ale szybko zrozumieli, że nie tędy droga. Osiedlili się na stałe we Włoszech i przez prawie chyba ćwierć wieku tam mieszkali, wydawali kolejne płyty i rozwijali swój muzyczny język, który pozwalał im na wspólne muzykowanie z wieloma artystami, między innymi z Johnem Williamsem i z Paco Penią. Byłem na ich koncercie w Londynie na pożegnanie Chilijczyków, którzy wracali do ojczyzny. Rozmawiałem tam z Paco Penią na temat możliwości współpracy z braćmi Salinasami, którzy tworzą Inti Illimani, i powiedział mi, że ciężko. Ciężko, dlatego że Chilijczycy tak grają na gitarach, że w zasadzie człowiek już tam nie ma nic do roboty. To był krótki wywiad, ale w międzyczasie zamknięto teatr i razem z Paco Penią, który nie znał obiektu, musieliśmy po ciemku wydostawać się z teatru i było to już naprawdę bardzo osobliwe. Ale jeśli chodzi o mistrzostwo gitarowe i wspólne granie, to nie tylko Pavarotti i Sepultura, ale też i Inti Illimani. Tym razem już bez Paco Penii i bez Johna Williamsa, bo i po co? Thank you. Ilimani bez żadnego wsparcia, ale jak państwo chyba się zgodzą, nie potrzebują. Wrócili już do Chile i chyba od tego czasu nie byli w Europie, a szkoda. W związku z tym dzisiaj jeszcze powrócimy do nich i to już wkrótce, bo nie tylko gitara, ale również i inne instrumenty. Troszkę to przypomina starą, dobrą Warszawę. No i Wincenty Sprężyna nocną porą melduje obecność. Dobranoc, ze znakiem zapytania. Gnomy kaszubskie pozdrawiają z okolicznym piórkiem we włosach. Zaprzyjaźniona strzyga, urzeczona klimatem, tańczy poa. Takie rzeczy. Do muzyki Intilimani można poa tańczyć, a jakże? Ale zanim im oddamy głos, Witek, powracamy nad Titicaca. Kiedy odrobinka światła z księżyca wpadła do komóreczki, do wnętrza, zauważyliśmy, rzeczywiście kobietę, ale dwa razy mniejszą niż tą, którą widzieliśmy poprzedniego dnia. Ona się skurczyła? Rzeczywiście, skórę miała potwornie pomarszczoną, dalej złuszczoną, ale była cała jakby strasznie stara. Zapytaj ją, kto to jest, powiedział mój brat. Kim pani jest? A kobieta odwróciła się w naszą stronę, a jej oczy świeciły się. Kim pani jest? Pić! Pić! Przeraziliśmy się, a nagle ona z tą swoją patyczakową, suchą rękę złapała mnie za nadgarstek. Ja się przeraziłem, oderwałem rękę, zamknęliśmy drzwi i biegiem z powrotem do chatki. Przykryliśmy się kołderkami, leżymy. Ani się przyznać, ani zapytać, co to jest. Następnego dnia przy śniadaniu, a musicie wiedzieć, że urowie nie jedzą śniadanie przy stole, tylko na podłodze, wyjadając z jednej miski wspólną potrawę, ojciec patrzy się na nas i mówi: co macie takie gęby? Nic. Spaliście czy nie? Nie spaliście. No nie. A co robiliście w nocy? Wyszliście? No tak. Dokąd? Do komórki? Tak. Aha, łobuzy. I co widzieliście? Jakąś starą, pomarszczoną babcię. No tak, pomyślał ojciec i powiedział: muszę wam coś wyznać, ale nie mówcie nikomu. Ta staruszka to wasza praprababcia. Praprababcia? Josefina? Tak. Przecież mówiliście, że ona umarła bardzo dawno. Tak mówiliśmy, ale ona nie chce umrzeć. Dlaczego? Nie wiadomo. Ma w tej chwili jakieś 140 lat. Już nie je, już nie mówi. No, trochę mówi. Mówi tylko pić, ale nie wolno jej dawać pić. Rozumiecie? W ogóle zakaz chodzenia tam nigdy więcej. Dobrze, tato, bo jak zobaczę, że tam wchodzicie, a jak zobaczę, że dajecie jej pić, to po prostu już po was. A ojciec był bardzo, bardzo, bardzo surowy. Jeżeli on mówił po was, no to już było naprawdę po nas. No cóż, co robią dzieci, jeżeli nie mogą wychodzić, jeżeli mają zakaz dawania pić starej babuszki, która prosi pić? Poczekaliśmy do następnej nocy. Jak była kolacja, podkradliśmy bardzo, bardzo, bardzo delikatnie garść jedzenia i oczywiście napełniliśmy małą tykwę wodą. Rodzice na szczęście niczego nie zauważyli. Poczekaliśmy tym razem trochę dłużej, żeby oni zapadli w głębszy sen. Wyszliśmy na podwórko. Tym razem świecił wielki księżyc i była gęsta mgła, taka jak wtedy. Szliśmy podwórkiem i ledwo byliśmy w stanie odnaleźć tą komórkę. Spojrzeliśmy tam, a tam drzwi były otwarte. Drzwi otwarte? Zaglądamy do środka. Nie ma nikogo. Wyszło. Patrzymy poza komórką ślady stóp. Idziemy za tymi stopami. Dokąd? Na brzeg wyspy, czyli na brzeg jeziora. Ja mówię do brata: wiesz co, bracie, mam pewne podejrzenia. To jest chyba Warmipukio. Nie, a nawet jeśli, to co? Chodź, zobaczymy. Idziemy, idziemy. I jak dotarliśmy do brzegu wyspy, zobaczyliśmy rzeczywiście coś w świetle tego księżyca, w tej mgle, małe zawiniątko, malutkie wielkości noworodka. To była ona i jeszcze bardziej się skurczyła. Była tak zawinięta swoją suknią, która kiedyś pasowała do niej, że wyglądała jak ta mumia, które nieraz znajdywaliśmy na szczytach góry i sprzedawaliśmy turystom za parę Nike'ów. W tej chwili te mumie są w muzeach w Stanach Zjednoczonych. No w każdym razie podeszliśmy do tej postaci, która wpatrywała się w jezioro, i mój brat powiedział: zapytaj, kto to jest. Kim pani jest? Żadnej reakcji. Dotknij ją. Wyciągnąłem rękę, dotknąłem. Żadnej reakcji. Odsłoń jej kaptur. Pomyślałem sobie. Wyciągnąłem jeszcze raz rękę.